aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 25 marca, jest 7. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Całkowity zakaz zgromadzeń i obowiązek pozostania w domu obowiązują od północy. 901 zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce, wczoraj 152 przypadki. Znów wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Włoszech. Zakaz zgromadzeń i nieuzasadnionego wychodzenia z domu. O północy weszły w życie nowe ograniczenia wprowadzone, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Za złamanie zakazów grozi kara do 5000 zł. Dom opuścić możemy tylko w konkretnym celu. Z domu możemy wyjść, by dojechać do pracy, pomóc osobom potrzebującym w czasie walki z epidemią, bądź, tu cytat z komunikatu rządowego, załatwić sprawy niezbędne do życia codziennego. Wśród nich są m.in. zakupy, wizyta w aptece bądź przychodni lub wyjście z psem. Możemy też pójść na krótki spacer albo nawet pobiegać, pod warunkiem, że zachowamy dystans od innych i nie będziemy się gromadzić w grupach powyżej 2 osób. Nie dotyczy to rodzin. Place zabaw i część parków będą zamknięte. Zakazane są wszelkie formy zgromadzeń, zebrań, spotkań czy imprez. I tu znów wyjątkiem są spotkania w gronie rodziny. Nadal kursuje komunikacja publiczna, ale w tramwajach czy autobusach może być zajęta maksymalnie połowa miejsc siedzących. Otwarte pozostają sklepy, pralnie, drogerie, banki i apteki. Restauracje nadal mogą dostarczać dania wyłącznie na wynos. Karol Surówka, Polskie Radio. Dla bezpieczeństwa zamykane będą sądy i urzędy państwowe, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że tam, gdzie ludzie muszą pracować ze sobą w większych pomieszczeniach, będzie to dopuszczalne. Apelujemy o to, ażeby w możliwie maksymalnym stopniu unikać przemieszczania się, przebywania razem. To jest niedozwolone. Musi być ten dystans 1,5 metra, co najmniej 2 metry, także we wszystkich urzędach państwowych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wezwał, by władze miast tak organizowały transport publiczny, żeby w jednym autobusie czy tramwaju było zajęte co drugie miejsce. Postarajmy się umożliwić ludziom normalne funkcjonowanie i nie powodujmy sytuacji takich, gdzie gromadzenie się w autobusie czy w tramwaju może doprowadzić do ryzyka wzajemnego się zarażenia. Im dalej od siebie będziemy, również w tym przemieszczaniu się publicznym, tym jesteśmy wszyscy bezpieczniejsi. Wczoraj koronawirusa potwierdzono u 152 osób. To najwyższy bilans dzienny od wybuchu epidemii. Najwięcej nowych przypadków zanotowano w województwie mazowieckim. W Polsce zakażonych jest 901 osób, 10 zmarło. We Włoszech po 2 dniach spadków znów wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Wczoraj zmarło ponad 700 osób. Włoskie władze zaostrzyły sankcje za nieprzestrzeganie wprowadzonych środków bezpieczeństwa. Grzywny za wykroczenia zostały podniesione z 200 euro do wysokości od 400 do 3000. Jeśli wykroczenie będzie polegać na niedozwolonej podróży samochodem, orzeczona kara będzie automatycznie zwiększona o 30%. Premier Conte poinformował, że władze regionalne mogą te sankcje zaostrzyć i wprowadzić własne środki bezpieczeństwa. Podkreślił, że Włosi mogą wygrać walkę z pandemią koronawirusa, jeśli będą zjednoczeni i gotowi do poświęceń. Jestem naprawdę zadowolony i dumny z postawy Włochów, którzy w ogromnej większości przestrzegają wprowadzonych nakazów i zaleceń. W czwartek premier w parlamencie przedstawi sytuację w kraju. Ze względów bezpieczeństwa obecny będzie zaledwie co 6 deputowany. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O modlitwę w intencji ustania epidemii apeluje przewodniczący Episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki. W samo południe we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce biskupi oraz kapłani odmówią modlitwy. W intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Jest to odpowiedź na apel papieża Franciszka. Mówi rzecznik Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Hashtag zostań w domu i słuchaj Polskiego Radia. W związku z koronawirusem zmieniła się nasza ramówka. Są dodatkowe audycje edukacyjne, w których mówimy o najnowszych zaleceniach w związku z epidemią. Mamy też bogatą ofertę kulturalną, słuchowiska czy audycje dla miłośników książek. O tym co w Trójce, Wioletta Myszkowska. Okazuje się, że czas kwarantanny jest owocny dla pisarzy, którzy zebrali się, żeby wspólnie napisać powieść Na zarazę zarazek. O tym i podobnych przedsięwzięciach w cyklu Przodownicy Lektury. Wrócimy też do klasyki. Słuchowisko Kocham Pana, Panie Sułku znów na antenie Trójki. W rolach głównych niezapomniani Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski. Przybliżymy też historię punk rocka i opowiemy o domowych sposobach na polepszenie jakości dźwięku naszego sprzętu grającego. Na powtórki legendarnego słuchowiska Kocham Pana Panie Sułku zapraszamy po 13, a kolejny serwis o 8. A teraz polecamy wiadomości sportowe. Mateusz Fusiarz. Brzmi to jak zły sen, ale takie są fakty. W 2020 roku nie zobaczymy dwóch imprez, na które chyba każdy miłośnik sportu, a już na pewno ten z Polski, czekał z wypiekami na twarzy. Do przełożonego na rok 2021 Euro dołączyła wczoraj impreza czterolecia. Igrzyska Olimpijskie także odbędą się za rok. Na Międzynarodowy Komitet Olimpijski naciskały federacje niemal wszystkich krajów, dlatego pewnie decyzję poznaliśmy wczoraj, a nie za 4 tygodnie, jak wcześniej utrzymywał Thomas Bach. Innej decyzji być nie mogło, przyznaje prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. To niezwykle ważna, odpowiedzialna decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Komitetu Organizacyjnego Tokio 2020. Podjęta w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników. Wszystkich uczestników igrzysk, mieszkańców Japonii, miłośników sportu. Z tego się bardzo cieszę. Reuters podaje dziś, że w środę Tokio obudziło się w nowej, brutalnej rzeczywistości, w której tak długo wyczekiwane igrzyska odbędą się najpewniej dopiero za 16 miesięcy. Sama Japonia zainwestowała w imprezę 12 miliardów euro, straci najpewniej 6, ale gdyby igrzyska miały nie odbyć się w ogóle, byłoby to znacznie, znacznie więcej miliardów. Co do nazwy turnieju, MKOL nie planuje jej zmieniać. Nawet za rok o igrzyskach mamy mówić Tokio 2020. Gdyby jednak przez te dodatkowe 365 dni ktoś u władzy zawahał się w tej kwestii, to internet już zaproponował ciekawą alternatywę. Z ostatniego zera 2020 robimy O i dopisujemy NE. Wychodzi nam one, czyli jeden. Sprawa załatwiona, a w oczy bardzo nikuje. Koronawirus niestety zdaje się nie zatrzymywać. Sport na ten moment ugina się pandemii. Praktycznie na każdym polu. Do listy, która chyba nie ma końca, imprez przełożonych, zawieszonych bądź odwołanych dołączają kolejne. Ktokolwiek planował na trybunach PGE Narodowego obserwować najlepszych żużlowców, musi uzbroić się w cierpliwość. Grand Prix Polski odbędzie się, ale nie 16 maja, a 8 sierpnia. O szczegółach mówi Wojciech Stępniewski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Grand Prix w Warszawie. Decyzja oczywiście jest podyktowana tym, co się dzieje i zakazem imprez masowych oraz potencjalnymi przewidywaniami, że do 16 maja ich imprez rozgrywać pewnie nie będzie można, aczkolwiek bardzo byśmy chcieli. Wspólnie ze Stadionem Narodowym ustaliliśmy nowe dni techniczne, datę rozegrania zawodów oraz trudną, bo trudną, ale datę posprzątania po sobie. Wszystkie bilety zachowują swoją ważność na nową datę zgodnie z regulaminem sprzedaży tych biletów, jednakże na dniach również Polski Związek poinformuje o możliwości zwrotu biletu i otrzymania z powrotem zapłaconych pieniędzy. Optymistyczna dla świata żużla informacja jest taka, że sezon ma zacząć się 30 maja w niemieckim mieście Teterow, ale na wszelki wypadek może nie przywiązujmy się jakoś szczególnie do tej daty. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, w południowej połowie kraju miejscami w porywach do 60, wysoko w górach do 70 km na godzinę i tam może powodować zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1024 hektopaskale. Chłodniej tylko w rejonach podgórskich od 0 do plus 4, poza tym od 4 w województwie łódzkim, 6 w większości regionów, 8 na północy i na zachodzie kraju. Pogodnie i słonecznie, pogoda taka, że chciałoby się na przykład jednoślad. Odnośnie tych wszystkich ograniczeń, które nas dotykają. Jestem motocyklistą i tak jak wielka rzesza motocyklistów, dla nas taka przejażdżka czasami to jest też sposób na jakieś odreagowanie, odstresowanie. Czy w świetle tych przepisów taka krótka przejażdżka też jest niedozwolona? Jeżeli na motocykl, to indywidualnie. Przypomnę, wychodzenie z domu tylko w sytuacji niezbędnej. No więc już proszę to ocenić. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mhm. No ale sprzętu nam brak. Jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie. Wejdź sobie na mediaexpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, Zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszam do Trójki, audycja poranna, 10 minut po godzinie 7. Za chwilę spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem. Purple w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki, 14 minut po godzinie 7. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. A uwaga, proszę o skupienie, bo to będzie ważne pytanie. Pytania z kosmosu. Pytanie od pani Moniki. Czy przebywanie w saunie fińskiej, dodatkowo połączone z na przykład morsowaniem w jeziorze, może działać znacząco na koronawirusa? Trudno mówić o morsowaniu, bo w zasadzie prawie że lato, no może nie lato, ale już wiosna taka poważna, ale odpowiadając na pytanie pani Moniki, na wirusa, który już nas zainfekował, nie wpłynie nijak. My jesteśmy organizmami, żeby nie powiedzieć zwierzętami, bo jeszcze kogoś mógłbym urazić, stałocieplnymi, a to znaczy, że póki żyjemy, niezależnie od temperatury zewnętrznej, mamy taką samą temperaturę wewnętrzną, czyli 36, powiedzmy do 37 stopni Celsjusza, powyżej tych 36,6 przyjmuje się, że już jesteśmy chorzy. Więc jeżeli chodzi o to, to na pewno jak już nas zarazi, jak już nas zainfekuje, to niewiele tutaj możemy zrobić. Jeżeli ktoś w saunie kichnie, możemy się zarazić, a w zasadzie zakazić. W saunie zazwyczaj jest ciasno, więc ta bezpieczna odległość 2 metrów będzie trudna do osiągnięcia, trudna do zachowania. Jeżeli jednak kichnie ktoś na powierzchnię, na to siedzenie, na ścianę albo na jakiś uchwyt, na klamkę, albo dotknie jakiejś powierzchni zainfekowaną ręką, to tutaj żywot takiego wirusa jest bardzo krótki. Ten wirus ginie w temperaturze około 65 stopni Celsjusza po kilkunastu już minutach. I im wyższa temperatura, tym ginie szybciej. Tak się troszkę zawiesiłem z tym ginie, bo w zasadzie wirus nie jest organizmem żywym, więc nie żyje, więc nie ginie, ale powiedzmy, że się dezaktywuje. W suchej fińskiej saunie temperatura jest od 80 stopni w górę, o ile dobrze pamiętam, nawet do 120, więc w takich warunkach nawet gdyby ktoś kichnął albo dotknął brudną, zakażoną ręką jakiejś powierzchni, to, że my tego wirusa przejmiemy, jest bardzo mało prawdopodobne. W czasie morsowania, bo pani Monika też o to pyta, jeżeli ktoś obok nas kichnie, to jest to kłopot, ale jeżeli jesteśmy sami, to absolutnie takiego kłopotu nie ma i nic nam nie grozi. Natomiast samo chodzenie na saunę, a potem zimna kąpiel, moim zdaniem pozytywnie wpływa na naszą i odporność, i w ogóle kondycję naszego organizmu, więc o ile ktoś nie ma chorego serca, czy jakichś innych przeciwwskazań, bardzo serdecznie saunę polecam, ale tylko jak ktoś ma swoją saunę, bo z innymi stanowczo odradzam. Zbyt wysokie ryzyko, że ten wirus jednak zostanie przekazany. A no właśnie, indywidualnie, bo to rzecz jasna przyjemnie, choć nie w tych czasach grupowo w saunie. Bardzo dziękujemy, dr Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo i życzę Państwu miłego dnia. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Pytanie z kosmosu, jak zwykle chwilkę po godzinie 7. Poranne zapraszamy, 17 minut po godzinie 7. Zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień drga iskierka. Płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych podwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust na słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, opłakany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Pamięci łezka. brzegach. Jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach. Razem płomień i iskierka. Nie odchodźmy stąd, opłakany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Za mnie mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Akurat mi się radio wyłączyło, a chyba czekałem na tę odpowiedź, czyli indywidualnie trucht. Spacer, rower można, tak czy nie? Jeszcze kilkukrotnie o tym będziemy mówić, przypominać i wyjaśniać. Premier zapowiedział wczoraj, że w obecnej sytuacji niezbędne są ograniczenia w poruszaniu się, także w korzystaniu z komunikacji miejskiej, no i limitowana liczba pasażerów w autobusach i tramwajach, by zachować między nimi dystans. Zajmować należy co drugie miejsce siedzące w tramwaju czy autobusie. No i to, o czym pan mówił, o co pytał, wprowadzenie zakazu wszelkich zgromadzeń, spotkań czy imprez. Wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą członkowie najbliższej rodziny, osoby pozostające w stałym pożyciu. Spacerować razem będą mogły tylko dwie osoby w odpowiedniej odległości, 1,5–2 metry od siebie. Maseczki nadal nie są obowiązkowe w tej sytuacji, ale niedopuszczalne jest wychodzenie na plac zabaw z dziećmi czy na bulwary, na przykład na grilla ze znajomymi. Wprowadzenie zakazu wychodzenia z domu poza sytuacjami niezbędnymi, na przykład kiedy idziemy do i z pracy, do sklepu, apteki, lekarza, czy wyprowadzamy psa. Chodzi o to, byśmy spotykali się z jak najmniejszą liczbą osób, znajomych, najlepiej z nikim. No, jeśli spacer, to krótki i indywidualnie, jeśli to jest odpowiedź na pana pytanie. 22 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. No ale pandemia, która objęła świat, zmienia nie tylko nasze nawyki, także plany świata. Odwoływane są imprezy masowe, aktywność nasza przybiera zdecydowanie inne, być może nawet ciekawsze i bardziej społeczne formy. Odwołane Mistrzostwa Europy w piłce nożnej przyniosły na przykład taką inicjatywę piłkarskiego świata, o której między innymi opowie już teraz Ernest Zazuń. Mieliśmy krzyczeć piłkarzom podczas tegorocznych Mistrzostw Europy, ale mistrzostwa odwołane i piłkarze coś chcą nam, no nie zakrzyczeć, ale stanowczo powiedzieć. Pierwszy raz w historii cały świat jest w jednej drużynie. Naszym przeciwnikiem jest choroba. Potrzebujemy determinacji, dyscypliny i współdziałania, by pokonać koronawirusa. Tak zaczyna się jedna z telewizyjnych reklamówek wyprodukowanych przez Światową Organizację Zdrowia i Międzynarodową Federację Związków Piłki Nożnej FIFA. Mecz mamy jeden i to najważniejszy, mówi dalej reklamówka, a ja do niej dodam, że do zwycięstwa bardzo wiele nam brakuje i póki co raczej jesteśmy w defensywie. Japonia. Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 przełożone o rok. Ogień olimpijski zostanie w Japonii, by być światłem nadziei dla świata w tym trudnym czasie. Litwa, Łotwa, Estonia. Te trzy państwa wspólnie wysłały przez Bałtyk do niemieckiego portu Sassnitz prom po swoich obywateli, którzy utknęli na granicy niemiecko-polskiej w związku z zamknięciem naszych granic. Nikt nie wiedział, jak to się skończy, bo nagle zostaliśmy zatrzymani. Nie mieliśmy pojęcia, jak wrócimy do domu, do Łotwy. Na szczęście pojawiła się taka szansa. Wszystkie trzy państwa mają pretensje do Polski, że nie chciała pomóc w powrocie ich obywateli. Wielka Brytania. Brytyjski parlament obradował nad środkami pomocy finansowej dla osób samozatrudnionych, ale... Ten okrzyk potrzebny nie był. W sali parlamentu byli tylko ci, którzy być musieli posłowie. I każdy siedział w odpowiedniej, przynajmniej 3-metrowej odległości jeden od drugiego. Prawo uchwalono, ale to, co udało się parlamentarzystom, nie udało się podróżującym w szczycie metrem londyńczykom. Był szczyt zatłoczenia. Austria. Testen, testen, testen. Testy, testy, testy. Im więcej przetestowanych, tym lepiej. Mówi austriacki kanclerz i deklaruje zwiększenie możliwości testowania na koronawirusa obywateli. Zobowiązałem ministra zdrowia do zrobienia wszystkiego, by zwiększyć zdolność testowania obywateli. W tej chwili dochodzimy do 15 tysięcy testów dziennie i chcemy więcej. Francja. Driver Test Service uruchomiło jedno z paryskich laboratoriów. Przygotowany do tego pracownik pobiera próbki od pacjentów, którzy nawet nie wysiadają z samochodu. Najpierw rejestrujemy pacjenta, ale bez żadnego kontaktu i papierów. Później przyjeżdża on do nas na gotowe. Sprawdzamy tożsamość i pobieramy próbki. Trwa to kilka sekund. Niemcy. W Berlinie uruchomione zostały centra testowania, ale na przykład dr Ulrike Lipke na parkingu przed swoim gabinetem utworzyła własne centrum. I testuje. Jestem pewna, że 168 tysięcy lekarzy z własną praktyką w Niemczech może zdecydowanie odciążyć szpitale. Hiszpania to drugi najbardziej dotknięty epidemią europejski kraj. Madrycki tor łyżwiarski zamieniony został w kostnicę, gdzie trafiają ofiary wirusa. Włochy. W porcie w Genui zacumował okręt szpital. Ma wspomóc przeciążone placówki. To dar od Boga, bo będzie można pomagać większej liczbie ludzi i zapewnić opiekę, której potrzebują. Chiny. Sytuacja się polepsza, a obostrzenia są łagodzone. Dla zwiedzających otwarto chiński mur. Bardzo jestem podekscytowana, że wreszcie mogłam wyjść na świeże powietrze. Chcę mocno uściskać całą przyrodę. W Chinach wszystko zaczęło się pod koniec grudnia. Wróćmy do reklamówki przygotowanej przez WHO i FIFA. Jest pięć kluczowych kroków, by zwalczyć koronawirus. Uwaga, objaśnia Gary Lineker. Kibice wiedzą, kto to. No to... słuchajmy. Ręce, łokcie, twarz, odległość i samopoczucie. Myj ręce regularnie wodą z mydłem lub substancją na bazie alkoholu. To następna gwiazda piłkarska, Alison Becker. Wewnętrzną częścią łokcia zasłaniaj usta i nos, jeśli kichasz lub kaszlesz. Futbolistek tak dobrze nie znam, ale to Carly Lloyd. Unikaj dotykania twarzy, oczu, nosa i ust. Ua, to sam Lionel Messi. W kontaktach z innymi zachowaj przynajmniej metr odstępu. To też piłkarka. Handua. Jeśli czujesz się źle, zostań w domu i wypełniaj wszystkie instrukcje władz sanitarnych. Na koniec Samuel Eto'o. No to piłkarska kadra czeka na wykonanie instrukcji. Codzienny raport na temat sytuacji związanej z koronawirusem na świecie przygotowuje Ernest Zozuń. Audycja poranna. Zapraszamy do trójki 27 minut po godzinie 7. Za chwilę prognoza pogody i wieści ekonomiczne. Białym, kolor górny to kolor czerwony. Go! Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 7:30. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od ważnej informacji dla przedsiębiorców. Samozatrudnieni i mikrofirmy, czyli liczące do 9 pracowników, nie zapłacą ZUS-u za swoich pracowników przez 3 miesiące. Taką informację przekazała na Twitterze minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wcześniejsze ustalenia mówiły o wymogu spadku przychodów firmy o połowę. Według najnowszych ustaleń spełnienie tego warunku nie będzie konieczne. Do politycznych konsultacji trafi dziś projekt tarczy antykryzysowej. To pakiet osłonowy dla gospodarki, który jest szacowany na ponad 212 miliardów złotych. Prawdopodobnie w piątek odbędzie się głosowanie nad ustawą. Wniosek o odroczenie składek na jednej stronie. ZUS uprościł formularz po interwencji rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Wcześniej wniosek liczył kilka stron A4. Teraz zawiera tylko kilka podstawowych informacji, mówi Katarzyna Krupnicka z ZUS-u. Aby wypełnić ten dokument, wystarczy jedynie podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL. Należy tam również krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacania w terminie należności. Do tematu uproszczonych składek ZUS-owskich wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o godzinie 9:30. Moim gościem będzie Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się potężnymi wzrostami. Wszystko za sprawą porozumienia w Kongresie dotyczącego pakietu pomocowego dla amerykańskiej gospodarki. Dow Jones zyskał ponad 11%. Ostatni raz taki wynik w czasie jednej sesji odnotował w 1933 roku. Na warszawskiej giełdzie również wzrosty. Główny indeks wzrósł o 3,24%. Złoty o poranku nieznacznie się umacnia, euro kosztuje 4,59, dolar 4,25, frank szwajcarski 4,33, a za brytyjskiego funta płacimy 4,97. Pogodnie i słonecznie pogoda zachęca do spacerów, ale my ciągle przypominamy, zostańmy w domu. Wiatr słaby, umiarkowany wschodni i południowo-wschodni, w południowej połowie kraju miejscami do 60, wysoko w górach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, a w południe w Warszawie wyniesie 1024 hektopaskale. Dziś chłodniej tylko w rejonach podgórskich, od 0 do plus 4, w Łódzkiem około 4, w większości regionów plus 6 stopni, a najwyższa temperatura na północy i zachodzie do plus 8. Trójka. Program trzeci. I jak zwykle o tej porze? Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. I Piotr Metz. Najkrótszym, z dużą przewagą, utworem albumu Dark Was the Night jest miniaturka Stolen Houses Die w wykonaniu Iron and Wine. Ma zaledwie około minuty. Though our father's father slept in stolen houses, all that's over now. And our babies never cry. And we can look you in the eye and say we're not afraid to die. Yes, our mother's mother saw in black and white, but all that's over now. And our children never lie. And no matter how we try, we are not afraid to die.

Epidemia koronawirusa oznacza dla wielu przedsiębiorstw przestój w prowadzeniu działalności. Część firm stara się przejść na pracę zdalną. Nie wszędzie jest to jednak możliwe. Co w takim razie zrobić z pracownikami? Wyjściem zgodnym z prawem na pewno nie jest przymusowy urlop wypoczynkowy, mówi Tomasz Zalewski z Głównego Inspektoratu Pracy. Pracodawca nie może wysyłać pracownika na przymusowy urlop, bo urlop generalnie jest świadczeniem udzielanym na wniosek pracownika. No chyba, że mówimy tutaj o urlopie zaległym. Rękawiczki, maseczki ochronne, płyn do dezynfekcji. I teraz dopiero można zacząć pracę w terenie. Ale zaraz, kto powinien to zakupić? Zastanawia się nasz słuchacz, pan Piotr. Jesteśmy pracownikami ochrony na dużych osiedlach na Ursynowie. Wchodzimy do klatek, wychodzimy z klatek, nie mamy rękawiczek, nie mamy płynów żadnych. Czy nasz pracodawca jest zobowiązany nam pomóc? Bo nie mamy nic, musimy we własnym zakresie. A to błąd, bo to nie pracownik, a pracodawca ma obowiązek stworzenia bezpiecznego miejsca pracy, mówi radca prawny Wiktoria Cieślikowska. To pracodawca powinien mu zapewnić odpowiednie środki, czy to maseczki, czy płyn dezynfekujący, rękawiczki jednorazowe, jeżeli on ma kontakt z jakimiś powierzchniami. To jest zadanie pracodawcy, a nie pracownika. A kto nie zapewni pracownikom bezpieczeństwa w trakcie pracy, poniesie konsekwencje, dodaje Zalewski. Pracodawca może ponieść odpowiedzialność z tytułu niezapewnienia właściwych środków ochrony. Także kara grzywny w wysokości co najmniej 1000 zł. Wątpliwości, jak postąpić, ma również pani Ania, nasza słuchaczka. Jestem żoną kierowcy zawodowego i mam takie zapytanie, bo nigdzie nie mogę takiej informacji uzyskać. Mąż wraca z zagranicy, ładuje się w kraju, po czym wyjeżdża. Kierowcy zawodowi nie są objęci kwarantanną. Jak to się ma do rodzin będących w domu, bo będę z nim miała kontakt, bo przyjedzie zabrać żywność. Mam iść do pracy. Nie wiem, jak się teraz zachować. Szefostwo w pracy mówi, że muszę odbyć kwarantannę, gdzie mąż nie odbywa kwarantanny. Mąż nie musi odbywać kwarantanny, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem o stanie zagrożenia epidemicznego zawodowi kierowcy, także cudzoziemcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym po przekroczeniu granicy są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny. Ale o tym, co powinny zrobić ich rodziny, nic nie mówi rozporządzenie, dodaje Cieślikowska. Z drugiej strony takie osoby mogłyby być ciągle w stanie kwarantanny. To nie pracodawca decyduje o tym, czy pracownik powinien się udać na kwarantannę, czy nie. Ta kwarantanna albo wynika z mocy prawa. W pozostałych przypadkach o kwarantannie decyduje inspektor sanitarny. Jeżeli w stosunku do takiej osoby inspektor sanitarny nie wydał decyzji o objęciu jej kwarantanną, no to ona nie musi jej z mocy prawa odbywać. Wszelkie informacje związane z obowiązkami pracowników i pracodawców można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Pracy. Informacje na temat tego, jak ma się koronawirus do kodeksu pracy, zebrała Monika Suszek. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 18 minut 8. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Loving everything for two. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Moving only make me sad. Parties make me feel as bad. 'Cause I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose, need a summer rain. I need your sweet love to fill the way. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. I just don't know what to do. Za kwadrans ósma, The White Stripes w porannej audycji, zapraszamy do trójki. Za kwadrans ósma i pierwsza z dwóch ważnych rozmów o poranku. I Marcin Pośpiech. Salon Polityczny Trójki. A przy telefonie wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jak wiemy, przebywa pan obecnie, podobnie jak kilkadziesiąt tysięcy Polaków, na kwarantannie. To jeśli dobrze liczę, proszę mnie poprawić, jeśli nie, czwarty pana dzień w takiej sytuacji. Jak pan sobie radzi właśnie w kwarantannie? No, bardzo dziękuję, czuję się dobrze i radzę sobie też dobrze. No, sporo zaległości różnych, które uzupełniam, a tak mogę powiedzieć. No i obserwuję to, co dzieje się w Polsce, to, co dzieje się w walce z koronawirusem. Panie marszałku, ta kwarantanna to efekt pana pobytu w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą, jak wiemy. Tam zarażona koronawirusem została duża część personelu medycznego. Proszę powiedzieć, jak teraz tam wygląda sytuacja? Jak czują się pana koleżanki, koledzy, pielęgniarki, lekarze? Tak, no pytałem się, dzwoniłem, rozmawiałem z częścią osób zakażonych. Czują się dobrze, na szczęście. Część pacjentów została wywieziona do innych szpitali. Jeden pacjent zmarł, ale to absolutnie nie z powodu koronawirusa, bo w stanie ekstremalnym, takim już końcowym, ekstremalnym, więc zmarł, ale to na pewno nie przyczyną było zakażenie. Większość osób czuje się bardzo dobrze, a część przechodziła, czy przechodzi jeszcze takie infekcje podobne do grypę. Część jeszcze leży w szpitalu, ale też te osoby czują się bardzo dobrze. Panie marszałku, to jeszcze zapytam, bo miał pan okazję rozmawiać ze swoimi kolegami lekarzami, pewnie szczerze, tak po lekarsku właśnie. Co te osoby mówią, które są na pierwszej linii frontu? Na co się skarżą? No bo sytuacja jest nadzwyczajna i pewnie jakieś niedoróbki, problemy są. Ja myślę, że głównie chyba, i to dotyczy również lekarzy, ale myślę, że nas wszystkich, to nas, czyli Polaków, żeby jak najszybciej docierała do nas informacja, jak najszybciej docierały instrukcje, w jaki sposób należy postępować, jak się komunikować ze służbami sanitarnymi, jak realizować ich zalecenia. No oczywiście w pierwszym okresie pewno były takie miejsca. Były, bo słyszeliśmy, gdzie brakowało środków ochrony osobistej, ale myślę, że to już jest za nami. Nie słyszę w tej chwili głosów mówiących o tym. No, wśród pacjentów, albo pan pyta o lekarzy, ale ja mówię również i o pacjentach i mówię również o rodzinach, z którymi rozmawiałem, bo te kilka dni, które tam spędziłem, to nie tylko pacjenci, nie tylko lekarze, nie tylko personel, ale również i dzwoniący, zaniepokojeni stanem zdrowia członkowie rodziny i też z nimi długie rozmowy, bo trzeba było i uspokajać, i informować w sposób odpowiedni, no to przez telefon nie powinno się udzielać informacji, ale sytuacja jest nadzwyczajna. Panie marszałku, no właśnie. I trzeba, bo ludzie są bardzo zaniepokojeni, obawiają się. I jak najwięcej informacji. Ja jestem bardzo wdzięczny mediom wszystkim, które poświęcają bardzo, bardzo dużo miejsca właśnie na informowanie Polaków. Jak panie marszałku, to zapytajmy o te ostatnie wiadomości. Jak wiemy, rząd wprowadza nowe obostrzenia mające zahamować rozwój epidemii. Czy w pana odczuciu te nowe środki okażą się skuteczne? Czy one zdołają zdyscyplinować tych, którzy chyba jeszcze nie uświadamiają sobie, o co tak naprawdę toczy się tutaj gra? Tak, część Polaków nie uświadamia sobie, to prawda. Mamy przykłady nie tylko płynące z obrazków, które pokazuje telewizja, które widzimy w internecie. Niefrasobliwość wielu osób, niefrasobliwość również włodarzy, osób ważnych w państwie. No ale myślę, że ta informacja i ta świadomość dociera do nas, jak bardzo groźna jest ta choroba, jak niezwykle zaraźliwa i co może nas czekać. No my musimy zrobić wszystko, żeby nie dopuścić się do tego, co dzieje się w Hiszpanii, co dzieje się we Włoszech. Wczoraj oglądaliśmy, jeszcze dziś nie oglądałem, nie widziałem tych najświeższych informacji, ale widzimy, jak dramatyczna sytuacja jest we Włoszech i w Hiszpanii, a przecież tam systemy opieki zdrowotnej stoją na bardzo wysokim poziomie. To przecież wiemy, bo można stawiać te dwa państwa, szczególnie Włochy, za wzór, w jaki sposób powinna służba zdrowia funkcjonować. No i sobie nie radzi, prawda? Są olbrzymie kłopoty i dramatycznie przebiega ta epidemia. Panie marszałku, to zapytajmy jeszcze o to. Tak, zapytajmy jeszcze o to, co będzie działo się tutaj w Warszawie w najbliższych dniach. Wczoraj dowiedzieliśmy się, jak ma przebiegać to piątkowe posiedzenie Sejmu. Przedstawiciele klubów mają być na sali plenarnej, pozostali posłowie będą obradowali zdalnie. Nie ma innego wyjścia, tak to musi teraz wyglądać? Znaczy, absolutnie tak. To w każdym miejscu, w którym można tak zrobić, należy właśnie w ten sposób prowadzić spotkania. No, też rozmawiamy przecież, no ja nie mówię w tej chwili, no gdybym był zdrowy, no to pewno, znaczy zdrowy, jestem zdrowy na szczęście, ale gdybym do niej był w kwarantannie, również byśmy rozmawiali pewno przez telefon. No, nie należy dopuścić do zgromadzeń, a tam zgromadzenie to nie tylko posłowie, czyli około 400, czy nie to ponad 400 osób, ale osoby towarzyszące, czyli w sumie to jest podobno, tak się szacuje, 1000 osób, jeżeli także, jeżeli chodzi o obsługę Sejmu. Panie marszałku, ale... Ale panie redaktorze, ja dokończę, tak. Przepraszam, można? Proszę uprzejmie, oczywiście. Wróćmy do Nowego Miasta. Dlaczego doszło tam do tak dużej ilości zakażeń? Bo to jest bardzo ważne. Mała powierzchnia, dużo osób w bliskim sąsiedztwie i ten wirus po prostu no, przechodził z osoby na osobę. Z pielęgniarki na pielęgniarkę, pielęgniarki, lekarze i pacjenci. No więc to nie można dopuszczać do takiej sytuacji. Tam była, no, nie wiedzieliśmy o tej sytuacji, nie wiedzieliśmy o tym zakażeniu, to się okazało później. No ale tu nie możemy dopuścić do takiej sytuacji. Przecież. Panie marszałku, ale sprawa stała się także już sprawą polityczną. Politycy opozycji, a konkretnie Koalicji Obywatelskiej, przekonują, że forsują państwo działania niezgodne z konstytucją, także niezgodne z regulaminem Sejmu. Pani marszałek powiedziała, w jaki sposób ma to wyglądać. Ja absolutnie i popieram i wspieram i powinniśmy wszyscy właśnie w ten sposób, jak zaproponowała pani marszałek, postąpić. Mówię to i w przypadku Sejmu i Senatu, bo przecież w bardzo krótkim czasie, też mam nadzieję, że niebawem odbędzie się posiedzenie Senatu i podobnie będzie przeprowadzone jak posiedzenie Sejmu. Pani marszałek, to jeszcze krótko dopytam, bo ta ustawa ma wejść w życie, takie są szacunki, w ciągu 2 tygodni. Czy ma pan jakieś informacje płynące z Senatu, jak to ma być procedowane w Senacie, kiedy odbędzie się posiedzenie, jak to posiedzenie będzie wyglądało? No dziwię się, bo jestem członkiem prezydium i liczyłem na jakiś telefon, liczyłem na jakieś rozmowy, liczyłem na to, że już zaczniemy w tej chwili zastanawiać się, wyprzedzając, bo to trzeba wyprzedzać. Jeżeli wyprzedzimy to, wyprzedzimy pewne zdarzenia i pewne zagrożenia, to wygramy z tą chorobą. Jeśli nie będziemy wyprzedzać, ja mówię już ogólnie, prawda, i o tym, co robi w tej chwili rząd, ale co i my wszyscy powinniśmy robić, co swoim zachowaniem. Ja jeśli mogę, to powiem, prawda, w tej chwili, przynajmniej w tym miejscu, jestem około 100 kilometrów od Warszawy, piękna, słoneczna pogoda, zapowiada się piękny, słoneczny, ciepły weekend. Ja zachęcam wszystkich do pozostania w domu. Trudno. Zostańmy w domu. Nie wychodźmy jednak na dwór, bo spotkamy kogoś w bliskim sąsiedztwie, przyjdziemy, możemy zarazić się. Ja jeszcze kilka dni temu mówiłem, idziemy do lasu, bo tam jest bezpiecznie. To już tam nawet nie jest bezpiecznie, bo bardzo dużo osób wybiera się, jest w lesie. Ja jestem w tej kwarantannie na wsi, właściwie też mógłbym pobiegać, pojeździć na rowerze, wyjść sobie, ale też jestem, no nie kontaktuję się z nikim, po prostu zero kontaktów, jak najmniej. No chyba, że z Trójką, panie wicemarszałku. Tak. Musimy kończyć. Wszystkiego dobrego, zdrowia. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski był naszym gościem. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Marcin Pośpiech. Zero kontaktów, tak jak mówił wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, to będziemy przypominać. Salon Polityczny Trójki, druga rozmowa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, prezesem PSL, po godzinie 8:00. A 8:00 i serwis o 8:00 już za 6 minut. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr zmian zaczął. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze?